yudursan, doğa kılsam dergaha duş gelir mi? Seher turup büro vara yudursan, yarab berhak dosti hoş vakt bolar mı? Bir köngül üçün yud hünere yudursan. Seher turup nalış kılsan Hudaya, günü kol götürüp yalvarsan aya, devlet üçün baksan devlet humaya, genç üçün sehr okuyup mağrı yudursan. Kark olsan deryaga, doğuş gelsen derde, tama üçün açma yüzünden perde, katlan, dilek etme, gedi namarda, işin düşüp dosta yara yudursan. Namarda yudursan işin kayırmaz, itten suyuk islen bir zat ayırmaz, tilki ödün günne bir hem doyurmaz, yegdir aç hem bolsa şiire yudursan. Mahtum gülü gerçe baktın şor olur, Mevlam nazar salsa devlet yar olur, kam senden savulur, derdin dur olur, Kemal Han Oğan dek, ere yudursan.